Voor al diegenen die jarenlang hebben moeten wachten op muziek van BZN in de late avond. Dat waren ze in 1968 met Waiting for You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 13 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Aleida Floris en het 750-jarig Schiedam. Mooier en sneller herstel na zwaar oogtrauma. En grotere rol voor slachtoffers binnen het Nederlandse strafprocesrecht. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. The meaning. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. 1973 was het jaar voor South City Midnight Lady van de Doobie Brothers. En daarvoor Julian Lennon, de zoon van, met Valot. We gaan naar ons eerste onderwerp. In de aanloop naar het 750-jarig bestaan van Schiedam kan historicus Dr. Jan Willem Verkaik veel onbekend melden over de begindagen van de stad. Herman de Bruin. We gaan een felicitatie uitspreken in dit onderwerp en wel een felicitatie aan Schiedam. Want Schiedam wordt, nou het duurt nog even, 750 jaar. Jan-Willem Verkaik is in de studio, hij is historicus en leraar, geschiedenis, weet er alles van, denk ik. Ja. Ja, gaat het een groot feest worden? Dat weet ik nog niet, maar ik heb wel die 13e eeuwse geschiedenis, daar ben ik specialist in. Ik ben gepromoveerd op de moordopgave Floris de Vijfde. En omdat ik hier geschiedenisleraar ben, ben ik natuurlijk alert geweest. En ik zit voortdurend in, ook in buitenlandse archieven en zo, wat ik nog van Schiedam tegenkwam. En ik heb hele nieuwe dingen ook gevonden. Dus ik kan echt nieuwe dingen melden over de 13e eeuw. En Schiedam is eigenlijk de stad waarvan we het ontstaan in Holland het beste kunnen reconstrueren. Veel beter dan Amsterdam of Rotterdam. Okay. En nou, het gaat dus ook over Aleida en Floris, die super belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van Schiedam. Even die relatie leggen. Floris de Vijfde kennen we, die is vermoord. Ja. Dat weten de meeste leerlingen, denk ik, die een beetje geschiedenis hebben, nog wel. Maar die relatie met Schiedam, dat mag je even nader verklaren. Aleida was een tante. Mm-hmm. En onder haar zonen was er ook een die Floris heette, dus dezelfde naam droeg. En die is geen bisschop geworden, wat de meeste werden. Maar die heeft haar in haar Schiedamse bezitting opgevolgd. Dus die is heer van Schiedam geworden. Het wapen van Schiedam komt ook van hem. En hij is uiteindelijk als prins in Griekenland geëindigd. Hij heeft de enige gotische kathedraal in Griekenland bijvoorbeeld gebouwd. Dus het zijn allebei super bijzondere figuren. En een van de dingen die ik als nieuws ga melden is dat Schiedam eigenlijk ouder is aangedacht. Mensen denken dat het rond de tijd van de stadsrechten die we gaan vieren, 1275, is ontstaan. Maar ik kan aantonen dat dat hele plan om die stad te stichten al wat ouder is. En dat maakt het extra bijzonder. Want dan is Schiedam in heel veel opzichten de eerste stad waar iets uitgeprobeerd werd of waar iets voor bedacht werd. Dus ik heb echt leuke, interessante, nieuwe bijzonderheden in de aanloop naar dat 750-jarig bestaan te melden. Eigenlijk is die stad ouder, begrijp ik van je. Ietsje ouder, wel van Aleida, maar ietsje ouder dan we tot nu toe dachten. Ja, ja, maar die 750 jaar wordt dan wel gevierd, neem ik aan. Ja, terecht, want we zijn echt van 18 maart 1275 stad hier in Schiedam. Dus. Ja, ja, dus wat dat betreft is die datum wel goed. Maar jij gaat er wat eerder al over vertellen, op 25 oktober? 25 oktober, dus de laatste zondag van de herfstvakantie, in Geneverie, het spul aan de Hoogstraat, Hoogstraat nummer 92 in Schiedam. De ontstaansgeschiedenis van Schiedam, kom je dan te weten. Ja. Met allerlei nieuwe feiten, zoals allerlei je zei. Nieuwe feiten. Dus het wordt heel spannend. Het wordt heel spannend, mag ik hopen. Ja, ja, dat denk ik ook. En als je daarbij wil zijn? Heel graag reserveren in deze coronatijd, want er zijn allerlei keurige voorzorgsmaatregelen van spatschermen enzovoort. Maar daardoor is het aantal plaatsen wat beperkt. Dus reserveren is echt belangrijk, dat je zeker weet dat er plek is. Op de website? Dat kan op de website, je landelijke website van de Maand van de Geschiedenis, kan je al gegevens vinden. Op en de dan, wat? Er is een landelijke site van de Maand van de Geschiedenis, oktober. En daar vind je de website van het spul enzovoort, kom je verder. Dus de Maand van de Geschiedenis moet je even nakijken, want dat is de hele maand oktober. En ja, komen er zijn allerlei veel activiteiten meer historische tegen. Activiteiten. Ja. Maar in Schiedam is het spul echt het centrum van alles wat er hier gebeurt. En de illustere school, want die zit de er ook bij. De illustere school, ja. Ja, zo is dat. Dankjewel voor deze informatie. En ik hoop dat je daar... Je gaat zelf die lezing geven, toch? Ik ga zelf die lezing geven. Ja, want je hebt daar hevig onderzoek naar gedaan natuurlijk. Jan-Willem Verkaik, nogmaals dank. En heel veel plezier ook tijdens de lezing. Dat gaat lukken. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. À dire en conservant le verbe, amour perdu nous reviendra grandi. J'espère

graag geziene gasten in de late avond. Carly Simon en Coming Around Again. En daarvoor 1963 Adamo en Amour Perdu. Zometeen een nieuwe oogprothese. Maar eerst wat early morning rain. In the early morning rain, with a dollar in my hands, with an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, and no place to go, out on runway number 9, big 747 set to go. But I'm standing on the grass where the cold wind blows. Well, the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend. She's rolling now at last. Hear the mighty engines roar. See that silver bird on high. She's away and westward bound. Far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall, and the sun will always shine. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and tired as I can be. You can jump a big jet plane like you can an old freight train, so I best be on my way in the early morning. So I'd best be on my way in the early morning rain. Rank Strangers was dat, een early morning rain. Ons volgende onderwerp. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft onlangs als eerste ziekenhuis in Nederland succesvol een prothese geïmplanteerd die in één keer zowel de iris als de ooglens vervangt. Herman de Bruin. Een mooier en sneller herstel na een zwaar oogtrauma, daar gaan we het over hebben met Peter van Etten, hij is oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Meneer van Etten, welkom. Dank u wel. Goedemiddag. Betere manier van werken, nog weer beter. Die gezondheidszorg die blijft beter en beter en beter. En nu hebben we een iris kunstlensprothese. Nou, vertel. Ja, dat is zeker weer een nieuwe ontwikkeling waar wij als oogarts in Nederland zeker blij mee zijn. Het is niet dat het helemaal nieuw is, een iris-prothese. We hebben al een ruime ervaring met het behandelen van irisvervangende protheses. Maar het voordeel van dit type is dat die makkelijker te implanteren is. Doordat die vouwbaar is. Ja. Dan kunnen wij wat kleinere incisies maken. Ja, dan moet je even nadenken. Als leek tenminste, van het oog is heel klein en dan komt er een lens in, dat is nog kleiner en dan is die ook nog vouwbaar. Ja, zeker. Het is een kunststof inderdaad. En of dat je nou een rondje van 7 mm moet maken of een rondje van 4,5 mm, maakt voor ons heel veel uit. Ja, natuurlijk. Ja, begrijp ik. Want de wond is kleiner dan. De wond is een stuk kleiner, waardoor het oog stabieler zich houdt gedurende de operatie. Ja. Wat voor ons minder risico oplevert gedurende de operatie. En dat de stap om zijn operatie uit te voeren weer wat laagdrempeliger wordt. Ja, die iris kunstlensprothese, waar is die voor bedoeld? Want wat hebben, zijn mensen blind of hoe zit dat precies? Nou, de mensen zijn niet direct blind, die zijn wel slechtziend. Het voorbeeld van afgelopen vrijdag, die jonge man van 28, die had een werkongeluk gehad. Die was met een boor een beetje uitgeschoten, snorvlies. En daardoor was het ooginhoud een groot gedeelte uitgelopen, waardoor de iris en ook de ooglens was verdwenen. Yeah. We konden het netvlies al repareren in de eerste twee operaties. Alleen hij was afhankelijk van een kunstlens, een contactlens die hij moest dragen, waar een iris op geschilderd was en waar een sterkte van plus 12 in zat, om te zorgen dat hij kon functioneren met dat oog. Want als je geen iris hebt, dan ben je heel erg lichtgevoelig. Dat is een soort diafragma die het lichtinval in het oog reguleert. Hè? Dus als je natuurlijk in het donker bent, dan is het heel wijd en in het licht is het heel nauw. Ja. Want anders krijgen ze een oogverlicht beeld. En die lens, die plus 12, die heb je natuurlijk eigenlijk ook gewoon in het oog nodig. Want het kijkt veel prettiger dan een plus 12 contactlens. Ja, precies. Ja, dat is zo. Maar mensen hebben daar heel veel baat bij. Dat het, in ieder geval de operatie gaat die gemakkelijker dus. Met minder grote insneden. Ja, 7 mm is nog niks natuurlijk. Maar als je dat terug kan brengen tot 2, dat scheelt wel. Ja, het is technisch nog steeds wel een ingewikkelde operatie. Want zo'n staroperatie, dat werkt doordat we een nieuwe kunstlens ontvouwen in het oog, in het lenszakje die de patiënt zelf nog heeft. Ja. Maar dat is bij deze patiënt ook weg. Dus wij moeten dat op een speciale manier fixeren aan de oogbol zelf. En dat gaat wel met deze lens ook wat gemakkelijker. Ja. Het Oogziekenhuis Rotterdam is de eerste die dit gebruikt, die iris kunstlensprothese? Dit type wel. Dit type is inderdaad nieuw van Oftech, dat heet de Reaper. Internationaal veel ervaring mee. En wij hebben nu als eerst in Nederland ook geïmplanteerd. We werken veel met de partners samen en we houden natuurlijk altijd scherp in de gaten welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en welke interessant zijn voor onze patiënten. Ja. En vandaar, omdat we ruime ervaringen mee hebben, konden wij deze als eerste aan de patiënten aanbieden. Ja, en gaat u die ervaring ook uitrollen naar andere ziekenhuizen, oogziekenhuizen of andere instanties, of zegt u nou, we houden het lekker voor onszelf? Nee. Dat is absoluut niet zo. Er zijn genoeg klinieken in Nederland, accreditcentra moet je aan denken, die ook de expertise beheersen om dit soort operaties uit te voeren. Absoluut. Kunnen mensen nog wat lezen over deze nieuwe ontwikkeling op de website? Hebben jullie er al wat op staan? Ja, we hebben een uitgebreid stukje erop staan. Over wat deze nieuwe reper kunstlensprothese precies inhoudt. Dat kunnen ze vinden op www.oogziekenhuis.nl. Kijk, en dan kunnen mensen kijken. Nou ja, je gaat niet zomaar naar het oogziekenhuis, er moet wel wat aan de hand zijn. Maar als je daar terechtkomt, dan weet je dat er weer een nieuwe methode is om dat oog beter te maken. En jullie blijven innoveren. Ik denk dat de hele gezondheidszorg dat doet, maar we horen elke week weer nieuwe dingen volgens mij. Ja, dat blijft indrukwekkend inderdaad hoe we dat eruit maken. Ja, maar jullie zijn heel blij met deze ontwikkeling. Dat is wel duidelijk. Zeker, ja. Dat heb je goed begrepen. Peter van Etten, oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Dank voor het gesprek en heel veel succes met uw werk.

de Bos zelf in de late avond. Bruce Springsteen en Sad Eyes. Daarvoor Carina met Bloemen. Ons derde onderwerp. Tot voor kort was de rol van het slachtoffer tijdens het strafproces beperkt tot die van aangever of getuige. En daar is nu grote verandering in gekomen. Herman de Pruin. Er zijn veranderingen binnen het Nederlandse strafprocesrecht ten aanzien van de rol van het slachtoffer. Nou, die rol van de slachtoffer wordt volgens mij steeds belangrijker. Maar ik ga het vragen aan Paul Hogebrug. Hij is in de studio. Welkom, Paul. Dankjewel. Je bent gespecialiseerd in slachtofferhulp van de regio Rotterdam-Rijnmond. Ik ben gespecialiseerd slachtofferadvocaat en ik werk in de regio Rotterdam-Rijnmond. Als slachtofferadvocaat zelfs? Als slachtofferadvocaat, ja. Is dat nieuw? Slachtofferrechtadvocaat is iets wat in de laatste jaren inderdaad opkomt. Met name als gevolg van het feit dat in Europa heel veel aandacht is voor slachtofferrechten. Europa heeft eigenlijk voorgeschreven aan de lidstaten, dus ook aan Nederland, dat er een duidelijke en meer belangrijkere rol voor slachtoffers in het strafproces moet komen. En als gevolg daarvan is er dus ook in de advocatuur een beweging. Ja, want dat was de laatste jaren nodig, want de slachtoffers werden eigenlijk, zeg ik maar in mijn woorden, slecht gehoord en gezien. Nou, dat is een hele korte, maar hele duidelijke samenvatting. Dat is het ook. Die werden niet gezien. Je had als slachtoffer in een strafproces de rol van getuige. Ja. En als je schade had geleden, dan kon je via de burgerrechten, de civiele rechten, kijken of je slachtoffer je schadevergoeding kon krijgen. Maar dat was vaak de weg dat je wel je vergoeding toegewezen kreeg. Maar dan ging het nog over het incasseren, over het krijgen van je geld. Ja. En dan geldt het motto, kale kip kun je niet plukken. Precies, ja. En dat is nu veranderd? Dat is heel duidelijk veranderd, ja. Mede door Europa. Europa heeft gezegd, we kennen de slachtoffers een aantal belangrijke rechten toe. En een van die rechten, er zijn er met name 5. En een van die rechten is dat zij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Weet de burger dat hij dat recht heeft in het algemeen, of is dat ook nog moeilijk? Nou, dat is een van de redenen waarom ik graag dit interview wil geven. Om dat duidelijk te maken, zou het eigenlijk politie de taak zijn dat aan de burger te vertellen. Mm-hmm. Maar we merken in de praktijk dat dat te weinig gebeurt. Ja. En dat men de weg naar de advocaat al sowieso niet zo snel weet te vinden. Nee. Hoe kan je die weg dan makkelijker maken? Uiteraard door meer informatie te laten verstrekken door politie en justitie. Ja. Slachtofferhulp kent denk ik inmiddels wel iedereen, althans daar heeft men van gehoord. Ja. Maar slachtofferhulp Nederland verwijst ook naar advocaten op het moment dat het ingewikkeld wordt. En die advocaten zijn verenigd in een landelijk netwerk. Landelijk netwerk advocaten voor gewelds- en zedenmisdrijven. Daar zijn alle gespecialiseerde slachtofferadvocaten verenigd. En eigenlijk zouden we iedereen willen wensen dat ze de website van Langs direct kunnen vinden. Want daar weten ze in elk geval dat ze de goede hulp krijgen. Ja, dat is het om mee te beginnen dan eigenlijk. Want, ja. Maar is dat genoeg? Of zeg je nou, ik heb nog een wens dat over 3 jaar, noem maar even, dat gebeurd is en dat mensen meer weten, gemakkelijker wordt om die weg te bewandelen? Ik zou het heel erg fijn vinden als we anders dan nu het geval is, meer directe contactpunten hebben waar slachtoffers naartoe zouden kunnen gaan. Ik zal een voorbeeld geven. Voor zedenmisdrijven, seksmisdrijven, geweldsmisdrijven, is een speciaal punt, een centrum opgericht. Dat is landelijk in Nederland. Ooit begonnen in Utrecht, maar inmiddels ook hier in Rijnmond, in Rotterdam. Waar slachtoffers die zich melden bij de politie, door politie naartoe genomen worden. Daar zitten alle expertise zit bij elkaar, alle kennis, alle zorg zit bij elkaar. En we hebben onlangs met dat centrum een afspraak gemaakt als advocaten om daar een soort eerste hulpdiensten te verlenen. Waar kunnen mensen dat beginnen dan? Bij die website? Je zei net even tussen twee zinnen door, geloof ik. Ja. We hebben verschillende websites, maar het landelijk advies, Langs is het, LANGZS. ZS? ZS, ja. Zeden. Oké, de afkorting dus. Ja, precies. Ja. Daar vinden ze informatie over wat een slachtofferadvocaat zou kunnen doen en op welke terreinen we actief zijn. Dus daar beginnen is een mooie gelegenheid om te kijken wat je moet doen om als slachtoffer goed behandeld te worden. Precies, dat is landelijk. En voor in de regio hier in Nederland, www.slachtofferadvocaat010.nl.

Dit is De Late Avond. Achter elkaar hoorde je The Verve en The Drugs Don't Work en Melanie Martinez en Pacify Her. En dat was De Late Avond van dinsdag 13 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Bokhuis. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Mark Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. When you leave, there's cordite in the air, a ringing in the stillness, smoke drifting up the stairs. When you sounds in my ears, a beating in the darkness, a trace of you still here. When you Daba daba.